والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعالى نشكر الله سبحانه وتعالى ونتكيا صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيوا من يتندليا رسائلنا يا صحيح البخاري كتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. كتب ملانغو كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام. Na leo katika mlango unaosema babu ma yufrahu min kathrati sual watakalluf ma la yani la tasalu man ashyaa in tubda lakum tasukum almaida. Hadithi inayofuata tulisoma na leo tukasoma hadithi nambari 7290. Al-Imam al-Bukhari yaqulu fi kitabihi haddathana Ishaq ibn Mansur أبو يعقوب أخبرنا حفان بن مسلم حدثنا وهيب بن عبد الله أبو عثمان أو وهيب بن خالد أبو بكر وهيب بن خالد أبو بكر حدثنا موسى بن عقبة سميت أبا النضر سميت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. Alijiwekea Mtume صلى الله عليه وسلم sehemu, ipokuwa kwamba hii hujra ina maana kama kichumba au kijihema kidogo ndani ya msikiti, lakini kwa maana ya hapa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alijiwekea sehemu ndani ya msikiti wake kutokana na mkeka wa au kutokana na jamvi la mtende. Yani ameweka kama zulia sehemu yake kujitengea kwa ajili ya kuswali. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaswali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiha, katika sehemu hiyo au katika hijra hiyo, layali ya masiku kadhaa, hatta ijtamaa ilayhi an-nas, fakawasa wakawa wamekusanyika kwa swala ile. Ameshajitengea sehemu na akawa anaswali peke yake, watu wakawa wanafuata nyuma, nao wakawa wanamfuata wanaswali kama kuwa ni maamuma. Thumma faqadu sautahu laylatan, kisha wakamkosa, wakaikosa sauti yake siku moja, kwa maana kuna siku nyingine akusali. unaonekana watu wanakuja wanaswali juma yake usiku, na siku moja akawacha kuswali, kuonyesha kwamba jambo hilo sio lazima, au mwatakikana muswali katika majumba yenu kwa sababu ni swala za sunna. Fadhannu annahu qad nama, siku walifuata wale walidhania kwamba mtume amelala. Faja'ala ba'dhum yatanahnahu, ikawafanya baadhi yao ikawa yatanahnahu, yani wanagunaguna, liyakhruja ilayhim, ili mtume awatokee wao. Mtume kakaa ndani kwa nyumba yake, na msikiti ni karibu, maamuma wameshafika msikitini, mtume hajatoka. Ikawa wengine wafanya vikozi kozi ili ndio hiyo tanahna, ili mtume ashtuke aje kuswalisha, ili mtume alikuwa bado hajalala, yani kwa macho. Faja'ala ba'dhum yatanahnahu, ikawafanya baadhi yao wagunegune, liyakharuja ilayhi, ili mtume awatokee wao. Faqala, mtume akasema, ma zala bikum alladhi ra'aytum min sani'ikum, ma zala bikum, yani hamjawachafua nyinyi ambayo nimeyaona kutokana na yale ambayo mliyofanya, hamjawachafua nyinyi, alladhi ra'aytum min sani'ikum, ambayo nimeyaona katika vile vitendo ambavyo nyinyi mnavifanya, hatta khashitu an yaktuba alaykum, mpaka mimi nikaogopea kufaradhishiwa juu yenu. Kama mtume sallallahu alayhi wasallam ameona kutokana vile vitendo vyao ambao wanaoifanya, ndio sababu ilimpelekea yeye kukaa ndani pasi na kutoka, na yeye pia vile vile ameogopea kwamba ili jambo litafaradhishwa. La shaka jambo hili labda itakuwa ni katika zile siku za tarawih. Kila mmoja kwa sehemu yake, au kila mmoja kwa nyumbani kwake. Na ikiwa kama sio siku za tarawih, lakini katika swala za sunna nyinginezo ambazo ni mtu atakana swali nyumbani kwake mwenye peke yake. Walau kutiba alaykum ma kuntum bihi, lau kwamba ingefaradhishwa kwenu nyinyi yale ambayo mmesimama kwayo, fasallu, walau kutiba alaykum ma kuntum bihi, lau kwamba ingefaradhishwa kwenu nyinyi, ma kuntum bihi, wala msingeweza kuinuka kwa hayo yaliyofaradhishwa. Kwa maana kwamba lau ingefaradhishwa kwenu nyinyi haya ambayo tunayafanya sasa hivi, kwamba watu kuamka usiku na kuswali kwa jamaa, ma kuntum bihi, wala msingeweza kuinuka usiku. Kwa sababu kuinuka usiku ni jambo la jihadi, jambo linahitaji takallufu kubwa sana. Fasallu ayuha an-nasu fi buyutikum, swalini enyi watu katika majumbani mwenu, katika majumba yenu. Fa inna afdala as-salati al-mar'i fi baytihi, hakika bora ya swala ya mtu ni nyumbani kwake. Illa as-salata al-maktuba, isipokuwa swala ile ambayo imefaradhishwa. Swala bora ya mtu ni nyumbani kwake, isipokuwa swala ile ambayo imefaradhishwa kwa wanaume. Na mwanamke uswali nyumbani kwake ni bora kuliko kuswali msikitini, hata kama uko Maka na Madina. Mwanamke kuswali nyumbani kwake ni bora zaidi kuliko kuswali msikitini. Na wanaume kuswali msikitini, swala za faradhi ni bora, na swala za sunna bora watu waswali katika majumbani mwao, wakija hapo na swala tahiyatul masjid peke yake. Huo ndio utaratibu wa dini yetu ya Kiislamu. Haddathana Yusuf bin Musa, haddathana Usama, haddathana Usama عن بريدة بن أبي بردة عن أبي بردة عن بريدة ابن أبي بردة أسامة لحماد بن أسامة عن بريدة بن أبي بردة عن أبي بردة أبي بردة بردة ابن أبي موسى العشاري بردة ابن أبي موسى العشاري عن أبي موسى العشاري بردة ليتوى ابن أبي موسى عن أبي موسى العشاري قال صحابة معروف قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوليزمكم صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها kutokana na mambo ambayo amechukia kwa kule kuulizwa kwake. Tumekachukia. Falamma aktharu alayhi almas'alata ghadiba. Pindi watu walipokithirisha juu yake kuuliza sana akachukia. Falamma aktharu alayhi almas'alata ghadiba. Pindi walipokithirisha juu yake yeye alayhi kwake yeye المسألة أوليزة غاضبة أتشفية وقال كيشا كفيمة سألوني نيؤال أوليزينك يعني نيؤليزينك أوليزة سيو كمبا أوليزة نيكمبا نيكروس كفي مجيه ونزمزة كيتو لكني ina swiga nyingine, ina lafzi nyingine, kuna maana nyingine. Haya uliza. Ni kuonyesha kwa maana, eh? Uliza ni kuonyesha. Fakama rajulu, lakini akajitokezea mtu mmoja naye. Atakuuliza, fakala, akasema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, man abi, ni nani baba yangu mimi? Jamani, maswali haya. Sio za mambo ya dini uliza baba yako ni nani? Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man abi, ni nani baba yangu? Kala mtume akasema, abuka Hudhafatu. Baba yako anaitwa Hudhafa. Thumma qama akharu, akasimama mwingineo. Faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man abi, ni nani mimi baba yangu? فقال أبوك سالم مولى شيبة. شتجمع بعض. بابا يانغو نسالم أمين مولى نكتك والي مولى نواتو أمين من مليوة كتك أكوما ويوندو بابا أكو مولى شيبة anamilikiwa na Shaiba katika kabila hilo. Falamma raa Umar ma biwajhi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min alghadab, pindi alipoona Umar kwa yale ambayo yapo kwenye uso wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam min alghadab, kutokana ghadab, qala Umar akasema, inna natubu ila Allahi azza wa jalla, sisi tunatubia kwa Allah azza wa jalla kwa haya makosa ambayo tulikuwa tumeyafanya. Lakini msije ukakaa siku nyingine ukajinasibu, mi baba yangu mtu fulani mtu fulani, kumbe si baba yako, kwa sababu wakina mama wana siri kubwa sana. Sasa mbele za watu wanasema baba yangu si nani nani, mfurahishi wauliza mbele ya mtume, baba yako kwa mchungaji mmoja mbuzi huko fulani, kwa sababu ni wahi unakuja moja kwa moja, unathibitishiwa baba yako kama ni fulani. Umeelewa? Tunaenda mbele. Hadathana Musa, tushamsoma Musa ibn Ismail Abu Salama. Hadathana Abu Awana al-Waddah bin Abdullah al-Yashkuri. حدثنا عبد الملك بن عمير أنواع عن وراد كاتب المغيرة مؤلف المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة alialika Muawiya kwenda kwa Mughira, uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia Muawiya Mughira kwamba niandikie yale ambayo umeyasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fakataba ilayhi, akamwandikia hayo ambayo nimeyasikia, akamwandikia inna nabiyya Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kana yaqulu fi dhuhri kulli salati, alikuwa akisema katika mwisho wa kila swala. Dhuhri ni mwisho wa kila swala, kwa maana kwamba wakati mwingine ni baada ya swala kumalizika na kusudiwa, wakati mwingine mwisho wa swala ni uko ndani ya swala kwenye tahiyat, lakini hapa ni mwisho kabisa wa swala ushatoa salamu. Kana yaqulu fi dhuhri kulli salat, alikuwa mtume anasema katika mwisho wa kila swala, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la ma'niya lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka jaddi wa kataba ilayhi. Tayyib, la ilaha illa Allah, hizi tafuta ndio dua ambazo sasa zimepokelewa baada ya swala, labda ya istighfar, kusema maneno kama haya, haya ndio yalipokelewa. Sile nyingine ambazo zinaletwa na wazee misikitini, hayo ni mambo ya bid'a ambayo yamezushwa katika dini, hayako. Japokuwa mingine ni mazuri, lakini uzuri wake yatakaa sehemu yake pale ambapo panatakikana. Huwaleta tena msikitini sehemu katikuleta msikitini baada ya swala, hayo ni makosa, haifai kabisa watu kuleta azkari ambazo hazikupokelewa. Kama vile baada ya swala asubuhi watu wanamswalia mtume na kusimama juu na kuongezana au kuvutavuta miguu msikitini, hayo hayapo. Hayo hayapo. Nasikia Saidina Muhammad Sa'abu wanayumba hiyo msikitini, yale hayako. Wanamswalia mtume lakini hayako. Mustafa Ambali, tuwaambia wazee mambo hayo hayapo katika dini. Yani fani haya tunasoma sisi kwenye vitabu katika hadithi za Bwana Mtume sala salam, haya ndio ambayo yanatakikana. La ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake hana mshirika. Hiyo lazima itafsiri hali wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake hana mshirika, lahul mulku wa lahul hamdu, ni wake ufalme na ni zake sifa njema, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Allahumma ay mola wangu haki, la ma'niya lima a'tayta, hakuna mwenye kuzuia yule ambaye umempa wewe, hakuna mtu ambaye atakizuia ile ambayo Allah atakupa, basi hakuna mtu yoyote mwingine anaweza kuzuia katika riziki, katika ilmu, katika kila kitu. La ma'niya bima ataita wala mu'tiya lima mana'a wala Allah tabaraka wa ta'ala hawezi. Allahumma la ma'niya, ee mola wangu haki, hakuna mwenye kuzuia, lima ataita, ile ambayo umempa, wala mu'tiya lima mana'a, wala kumpa lile ambalo umelizuia. Yaani huwezi kupata lile ambalo Allah kashalizuia. Subhana mwingine baba, kuna mkono wa mtu hapo. Kuna mtu amna hapo. Hakuna mtu anaweza kuzibu riziki za watu. Wala yamfau. Wala yamfau dhal jaddi minka jaddi. Tafsiri yake kwa maana la yamfau dhal ghina, yaani hauwezi kumnufaisha mwenye utajiri kwako wewe, utajiri wake hauwezi kumnufaisha au hauwezi kukunufaisha Allah tabarak wa taala, dhal jadd, mwenye utajiri minka, kutoka kwako, aljaddu utajiri wake, yaani utajiri wa mtu hauwezi kumnufaisha Allah tabaraka wa taala. Haya ndio maneno ambayo yameandikiwa Muawiya, kuandikiwa na Mughira, maneno mazuri kabisa. Wa kataba ilayhi, kisha akamwandikia, innahu kana yanha an qila wa qala. Na vile vile alimwandikia Suman na hayafu huko, kwa kwamba yeye anakataza qila wa qala, kwamba palisemwa akasema. Yaani kuna watu kazi yao kukaa kuzungumza habari ambazo sio rasmi. Huko mitaani kuna watu kazi yao kuzungumza habari sio rasmi, hazijui mtu zakwenda vipi, ilikuwaje, yaani kasikia kidogo, alafu yeye anajiongezea, kama anavyosema vijana kwamba anajiongezea. Allahu musta'an. Wa kathratis su'al, na wingi wa kuuliza. Wa idha'atil mali, na kupoteza mali. Jambo hilo limekatazwa, watu wanafanya israfu katika mali hawajali. Wa kana yanha an huquqil ummahat, na vile vile alikuwa anakataza kuwatukana wazazi. Ummahati, kuwatukana yani wakina mama, na imetangulizwa kina mama kwa sababu wao ndio wana haki zaidi kuliko wakina baba. Wawaji lbanati, na kuwazika wazima watoto wa kike. Zamani ya jahilia ilikuwa Waarabu wao wakishapata mtoto wa kike tu anamzika mzima, kwa sababu anajua hii ni aibu itakani inifikie mimi, hii ni aibu inakuja. Kwa hiyo mtu anaona kazi gani, ngoja nimalize kabisa, anamzika mzima, hawataki mtoto wa kike. Wa man'i wa hati, na kuzuia, wewe wazuia mali yako, kiambo utoe utaki. Wa hati, lakini wataka wewe kupewa, sema hati nipe na mimi, lakini wewe unazo mali unazizuia, utaki kutoa zaka, utaki kutoa sadaka, na wengine wakipewa wewe wachukia, lakini wahati unataka na wewe ufanyaje upewe. Hayo mambo yamekatazwa, hayatakikani. Hadathana Suleiman ibn Harbi, hadathana Hammad ibn Zaid عن ثابت عن أنس عن أنس قال مثيما كنا عند عمر فقال نهينا أن تكلف أكثيما سمكتاب وفي كنفشة حديث مشيها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زهري وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمتم صلى الله عليه وآله وسلم خرج ألتوك حين زاغت الشمس وكاتي jua lilipopondoka, yani lilipomili kidogo. Zaghat ash-shamsu, wakati lilipopondoka, nadhani Kiswahili fasaha kidogo, pondoka mali katikati alafu likamili kidogo, Waswahili wanaita kupondoka. Sasa sijui kama ni sawa ama vipi. Mara nyingi tunazungumza kisaidi cha kuzaliwa. Hii na zaghati shams, pindi lilipopondoka jua. Fasalla dhuhra, tumia kasali dhuhri. Falamma sallama, nazama alipomaliza akatoa salamu, au pale alipotoa salamu, nazama alipotoa salamu, qama ala al-mimbar, akasimama kwenye mimbar. Kwa nini alisimama kwenye mimbar? Hiyo sababu kusimama kwenye mimbar haikutajwa katika hadithi, lakini wachambuzi wa hadithi wametaja kutokana na hadithi nyingine zilizopokelewa. Kuna baadhi ya watu katika wanafiki walikuwa wamekaa huko vijiweni kuzungumza mambo ambayo sio rasmi. Wanasema alikuwa tamuuliza Mtume, lakini kuna maswali mengine bwana wanashindwa kujibu. Huo ni mfano. Lakini wengine kwa kusema hivi, na Mtume tunamuuliza maswali anashindwa kujibu. Maana yake ni kwamba Mtume hana kitu au pia vile vile kuonyesha kwamba huyu anakuwa si Mtume, huyu anakuwa kuzuga, si wa kweli huyu. Kwa hiyo kuuza maswali naona kama hashindwa kujibujibu hivi. Sasa maneno yale akamfikia Mtume sala Allahu alayhi wasallam, akasimama kwenye mimbari. Hata kuna maduati wengine wako hivyo, si habari hapo mkazungumza wasalati, watu wakiingia msikitini siku ya Ijumaa, wao unawasubiri siku ya Ijumaa kwa sababu hakuna kutoka. Kwa unamwaga sasa, unabainisha uongo wao, uovu wao, mambo yao, watu wa macho wa tayari. Na hivi ndio sawasawa, na haya ndio maneno ya sawa kabisa. Wewe usizungumze chochote, vizia siku ya Ijumaa wamekaa ndani huko kwenye mimbari, wabainisha uhalisia wa mambo. Alafu tukakaa jamaa tukana, tukana si umetaka mwenyewe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda kwenye mimbar, fadhakara saa, akataja kiyama, akaofisha watu na mambo ya kiyama, kwamba kuna kiyama hivi na hivi. Wadhakara anna baina yadaiha umuran idhama, kwamba mbele yake kuna mambo mengine makubwa zaidi. Umuran idhama, kuna mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo anataja kiyama kwa ajili ya kuwakofisha wale ambao wanasuasua au wale ambao wanazua, ili wapate kuogopa, waingie hofu mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema, baada ya maneno yote yanakuzungumza, kisha akasema, man ahabba, mwenye kupenda na kutaka, an yas'ala an shay'in, kuniuliza kitu chochote. Haya maneno yatakuwa mitaani kwamba mimi nikiulizwa maswali nashindwa kujibu. Sasa leo hii mwenye kupenda na kutaka kuniuliza kitu chochote, falyas'al anhu, asiulize basi, uliza. Fa wallahi, na hapa kwa Allah, la tas'aluni an shay'in, si hamtoniuliza kitu chochote, illa akhbartukum bihi, ila nitawapa habari, ma dumtu fi maqami hadha, maadamu niko katika sehemu hii nimesimama, hamtouliza kitu chochote sipokuwa nitawaambia. Qala Anas, Anas akasema, fa akthara an-nasu al-buka, watu wakawa wanalia sana, machozi yanawabubujika kutokana na hofu katika yale ambayo wamesikia kutokana na hali ya kiyama na matukio yake. Watu wakawa wanatokana machozi, wanalia. Wa akthara Rasulullah sallam an yaqula, na Mtume akakithirisha kusema, saluni, niulizeni, niulizeni, niulizeni, niulizeni. Faqala Anas, Anas anaelezea, faqama ilayhi rajulun, akasimama kwa maneno hayo hayo makali, lakini akasimama mtu mmoja. Faqala, akasema, aina madkhali ya Rasulullah, mimi mapitio yangu, mapitio yangu yako wapi? Nitapita wapi ya Rasulullah? Qala an-nar, sa motoni. Tajisikiaje? Faqama Abdullah bin Hudhafa, akasimama Abdullah bin Hudhafa, yeye akauliza, man abi ya Rasulullah, ni nani baba yangu Mtume wa Allah? Qala abuka Hudhafa, wewe baba yako ni Hudhafa. Qala thumma akthara an yaqul, kisha akakithirisha tena kusema, saluni, saluni, niulizeni, niulizeni. Fabaraka Umar, Umar akapiga magoti ala rukbatayhi, fabaraka Umar ala rukbatayhi, akapiga yani akafanya buruk ili akukaa kama tahiyat na magoti yake mawili, faqala radina billahi rabba, tumeridhia sisi kwamba Allah ndio mola wa bil islami dina, Uislamu kwa ndio dini, kwa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasula, na mtume Muhammad kwamba yeye ni mtume. Qala fasakata rasulullah sallam, mtume akanyamaza. Hii na qala Umar dhali, pale Umar aliposema maneno hayo. Thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye, na hapa kwa nafsi yangu, au na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lakad urdhat alayya aljannatu wan nar alika, hakika nimeonyeshwa mimi moto na pepo, yani sasa hivi, fi urdhi hadha alhai, pembezoni mwa ukuta huu, fi urdhi hadha alhai, nimeonyeshwa pembezoni mwa ukuta huu. Yani pale aliposimama mtume alionyeshwa kila kitu, naulizwa, lakini moto na pepo ikaja kama vile video, yani imekuja ikawa anaona kabisa. Wa ana usalli, na kipindi hicho mtume sema niko pale na kuswali, moto na pepo vikaja, mimi nikaona. Falam ara, sikuona. Falam ara, sikuona. Kal yaumi, mfano wa siku hii, fil khairi wa shar, yani sikuwahi kuona mfano wa siku hii ya leo kuhusu masala ya khairi na masala ya shar. Kwa maana alionyesha kila kitu kwamba hivi na hivi na hali iko hivi, na pepo ndio hii na moto ndio huu, labda pia na wengineo tukaingia peponi pia. Anaonekana alionyesha siku hiyo kama ni baadhi ya watu, lakini aliona vitu kama hivi. Hivi ni vitu vikubwa sana, ni vitu vikubwa sana, vitu ambavyo tunaelezwa kwamba hakuna jicho liliona, hakuna sikio lilosikia, wala haijapita kwa katika moyo wa mwanadamu kwamba pepo iko hivi na vile na vile. Yaani uwezi ukaifikiria zile neema, uwezi ukazifikiria. Fikiria kitu chochote hapa duniani kwamba ulipata raha, ulikula hiki, ulifanya hivi, lakini yale mambo ya peponi wewe huwezi hata siku moja kuyafikiria kwa jinsi yalivyokuwa, au kwa jinsi yalivyokuwa makubwa na neema zake zilivyokuwa nzito sana. Hadathana Muhammad bin Abdul Rahim, hadathana Muhammad bin Abdul Rahim, akhbarana Ruhun ibn Ubada, hadathana Shu'bah Amir al-Mu'minin, akhbarani Musa ibn Anas qala sami'tu Anas ibn Malik قال قال رجل يا نبي الله من أبي قال أبوك فلان كتب أبو أنس بن مالك هذه سنة من الموجة أي نبي الله نني ببعام كما نبي ببعام فلان ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إكشوك أيها هي إن يمبو مآمن مسؤوليزي مامبو مسؤوليزي مامبو. حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن، سمعت أنس بن مالك يقول أنا ألف وابو أنس بن مالك أو أمنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يبرح الناس حوات وتقوى وات لن يبرح الناس حوات وتقوى وات yatasaaluna hatta yaqulu, wanauliza mpaka siku moja watasema, hadha Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah huyu ni Allah ameumba kila kitu, khaliqu kulli shay'in, ameumba kila kitu, faman khalaqa Allah, na ni nani alimuumba Allah? Yaani kuna watu watauliza maswali baada ya tasikia hiyo kwamba Allah yeye kaumba hivi na hivi, lakini nani yeye, nani alimuumba Allah? Kishafikia huko basi ujue kiama kiko karibu, eh? Kishafikia huko ujue hilo ni balaa zito sana, ni balaa zito. Alisemekana hadathana Muhammad bin Ubayd bin Maimun, حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عصيف فمر بنفر من اليهود أسمعكم وجا nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntu man-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi harth al-madina bil-madina, huko mitaa sehemu za Madina, wa huwa yatawakkau ala atiqi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuegemea fimbo ya mtende, ukumbi la mtende asifi. Tamarra binafari minal yahudi, hakapita kwenye kundi la mayahudi, fakala baadhu, baadhi ya wakasema, saluhu ni roho, muulizeni basi kuhusu roho, nini roho, muulizeni kuhusu roho, wengine wanasema kwamba muulizeni kuhusu roho, fakala baadhu la tasaluhu, wengine wakasema simuulize, la yusmi'ukum, yani hamtusikizwa nyinyi, la yusmiukum ma takrahun, hamtusikizwa nyinyi kwa sababu yale ambayo mnayachukia, katika haki na mingineo. Faqamu ilayhi, wakasimama wengine kwake yeye, faqalu ya abal qasim, ewe abal qasim, ndio kunia hii ya mtume za sallam, ya abal qasim, ndio maana kaambiwa sisi tusijiite abal qasim, kunia zetu na kunia yake zifanane, tumemekataza kujiita nani, Abul Qasim. Hadathana ani ruhi, hadathana an ruhi, hapana, hadithna ani ruhi, tuelezee sisi kuhusiana na roho, hadithna ani ruhi, tuelezee kuhusiana roho, tupe jawabu kuhusu roho, roho ni kitu gani. Faqama sa'atan yanzur, ya huko imeandikwaje, yantadhira yanzur, akasimama saa nzima ikawa anatizama, au ingekuwa yantadhira ingekuwa anasubiri, lakini yanzur akawa anatizama saa nzima, mikaa ametulia. Faarafu annahu yuha ilayhi, nikajua kwamba yeye analetewa wahi, analetewa ufunuo kutokana na jambo la roho. Kaulizwa roho, kaka kaa kimya, hakujibu. Fataakhartu anhu, akachelewa kutokana na ile jawabu, hata saida alwahi, mpaka wahi ukaja. Thumma qala wasalunaka ani ruhi, wanakuuliza wewe kutokana na roho, kuli ruhu min amri rabbi, waambie roho ni katika mambo ya Mola wangu. Kwa hiyo roho hakujiri kitu gani? Kuli ruhu min amri rabbi, sema roho ni katika mambo haya ya Mola wangu. Kwa hiyo hapa tunapata faida vile vile kwamba ukiulizwa swali basi ujibu kutokana na ujibu ikiwa unalifahamu, lakini kama mtu hujalifahamu swali tadaikana usimjibu. Sio mashehe wa safari hizi, sisi mashehe tunaitwa mashehe, waweza kuuliza maswali sabini ukajibu wapo hapo yote. Hakuna hata mmoja kama usiri sana. Sasa maswali yenyewe pia siku hizi yamechangia kuwa maswali hayo hayo, alafu pia maswali mengine ndio hayo hayo, kwamba nani baba yangu, ndio hayo hayo ya kawaida. Hawaulizi watu maswali yale magumu ya dini yenye manufaa kwa watu, na wengine wanauliza maswali ya fitna tu basi. Yaani wanapenda mtu fulani akuwe radhi, ndio kazi yao. Yaani mtu kufahamu mambo ya dini yake siku hizi inakuwa ni mtihani mkubwa. Vijana siku hizi wanapenda sana, wanaita wenyewe kusukutua. Jamaa kasukutuliwa siku hizi. Hii jamani, punguzeni kidogo si nzuri sana. Ina ubora wake kufahamu, lakini pia ulizeni maswali ambayo yale yana msingi zaidi kuliko kuuliza maswali ambayo. Babu al-iftida'i bi af'ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam, huu ni mlango wa kumfuata mtume kwa matendo yake, matendo yake ya af'ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam, matendo yale ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ثم صلى الله عليه وسلم على بني فتى اتخذ النبي لجفانية فتى ثم خاتما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من الذهب ثم استنجزيا فتي يا ذهب alikuwa na pete yake ya dhahabu, pete ya dhahabu. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب, na watu nao wakajitengenezea au wakajinulia pete za dhahabu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم akasema inni ittakhadtu khatima min dhahabi, mimi nimejifanyia pete ya dhahabu. Fanabadha, kisha akaitupa. Waqala, kisha akasema inni lan albathahu abadan, mimi siwezi kuivaa hii milele, kwa sababu dhahabu kwa wanaume imeharamishwa. Ivai mwanaume kuvaa dhahabu, kwa mimi hii siivai milele. Kaichukua kaitupa. Fanabadha an-nasu khawatimahu, na watu na wakatupa pete zao, kazitupilia mbali za dhahabu. Hii huu ni mlango wa al-i'tisam ni kitabu wa sunna, na vile vile kufuata kauli za Bwana Mtume na mwenendo wake na matendo yake. Sasa hapa tumeona kwamba masahaba nao wametekeleza yale ambayo yamefanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutupa hizo pete, na wao wakatupa kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si kwa maneno na kwa vitendo vile vile, kama hadithi hiyo ambavyo inavyoonyesha. Dhahabu zinavaliwa na wanawake, wao wanatakiwa wajipambe, ikiwa ni pete, vidani, vipuli na vinginevyo. Mwanamke anaruhusiwa kuvaa vitu vya dhahabu, ikiwa wengine wanatia kwenye vyuma vyuma kwenye mabaibu yao, kwenye sikio gani, kitu gani, lakini habari hizo zinamuhusu nani? Mwanamke. Na baadhi ya wanaume nao utakuta mtu anavaa cheni ya dhahabu, anavaa pete ya dhahabu. Hii yatakitani, pete zinavaliwa ni za fedha na nyinginezo. Tunaingia milango mingine. Mimi nitaishia hapa. tutaishia hapa, kwa sababu mlango mwingine pia tunasoma, tutaishia katikati. Sasa mimi nitaishia hapa, nitakuja kuendelea mwakani Allah akitupa umri sehemu hiyo ambayo imebakia, na tusipopata umri basi tutakuwa tumekadiriwa na wengineo watakuwepo, kwa sababu mashehe ni wengi sasa hivi, alhamdulillah, wasomi wako wengi na jitihada zinafanyika, na daura hii ipo kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nadhani kile ambacho kimebakia, nimeona kwamba tupendelea kwamba tutakuja kuzungumza siku nyingine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت كما كنا مصالح بس خاتمه جواب خاتما او خاتم لا خاتم وسبب خاتما لمويشو نعم يعني خاتم خاتم او خاتم او خاتم ابا من اين فاتح خاتم يبيت جزاك الله خير هنا وصل يا رب واخير مسلمين ما بيدي سؤال نسمعني kwa siku zaidi. Siku ya Idi tumeambishwa kuna hadithi hasa. Hadithi hasa zimekuja kuhimiza watoto wa kike, vigori, wasichana, wadogo wadogo wakaswali katika misala ya Idi. Tena hata kama wako katika siku zao vilevile, lakini wakashuhudie khutba na wakashuhudie Uislamu kwa kuonyesha shaari za Uislamu, wakaswali uwanjani hata kama wako kwenye ada kwenye siku zao. Wanaonekana watoto wakifika kule na kwenye swala, swala ikitimiwa au swala ikisimamishwa, sio kukimiwa kwa sababu kule hakuna ikama, swala ikiswaliwa wao wanajitenga, wanajitenga na musalla, lakini wanaohudhuria wanashuhudia ile khutba baada ya ambayo inapotolewa. Lakini swala zote zilizobakia mwanamke ni bora kuswali nyumbani kwake kuliko kuswali msikitini. Hiyo ndio jawabu sahihi insha Allah. Vipi hapa panyang'aa? Ndio imeandikwa hivyo, basi moja tumzanie heri. Labda anauliza kwa wanandoa, kwa maana kubadilishana, kubadilishana pete, kitu kama hicho. Kauliza kwa wanandoa tu. labda kuvalishana pete nini, haya mambo hayako, isipokuwa kwamba mtu akiwa mzoa kuvaa pete ndinasema kama vile sunna, ni katika matendo. Unaweza ukasema sio sunna, lakini katika matendo Mtume alikuwa akifanya. Kwa hiyo kujifananisha na ni bora pia, ni bora kujifananisha kwa kuvaa pete. Lakini zile pete ambazo zimeuzushwa sasa hivi sizo uchumba za nini, pete hizo hazimo, haziko, hamna pete hizo za uchumba. Haya ni mambo meiva kutoka huko nchi za magharibi wakatuletea, maana hii pete uchumba inavaliwa suti fulani. Wanasema hivyo kwamba pete za uchumba ziko design fulani, au zinavaliwa mahali fulani, au kuna siku kukushana pete. Haya ni mambo hayapo, mustauri yamekuja kutoka huko katika nchi za magharibi. Lakini sisi Waislamu tuna utaratibu wetu, hakuna hii kaoa wala ukaolewa, au anataka au ukashaoa. Mambo hayo sisi hatuna kabisa. Siku zetu, siku zote mambo yetu ni moja kwa moja tu, kwamba pete kuvaa ni kwamba unaleta shiari kwamba Mtume kavaa na unavaa. Liko jingine? Vaeni tupete bwana mpaka ulize vidole, endelea. Siko hadhiri wa kuleta labda ubatilifu hicho kisa, lakini ni kisa ambacho hakikusihi, na baadhi ya ndugu zetu wamefanya juhudi kufanya tarjama na kuusha katika njia hizi za kisasa za WhatsApp na FB, ningie tofauti tofauti kuelezea usahihi wa hicho kisa, kwamba hili kisa hakikusihi, kwamba Omar amefanya vitendo hivyo, isipokuwa ni mambo ya Mashia aliyoyazua, kwamba Omar alimzika mwanawe katika kipindi cha ujahilia. Halafu tuwachilie mbali kwamba kweli alimzika, sasa ushasema jahilia, tatizo lipako na tatizo takuta mtu anasema hivyo, baba yake mwenyewe alimzaa wakati kwenye ujahilia, huyo alizungumza maneno yake, lakini wala hajisemi yeye. Lakini kwa kuwa watu wanachuki binafsi kwanza, ujahilia, ujahilia, nyi katika ujahilia mmefanya mangapi? Ni Mashia ameeleka. Sitaki kuzungumza mengi hapa, lakini huku ni kukosa adabu kusema kwamba Omar kafanya hivi kafanya hivi. Nasema hiyo ni jahilia ikiwa imethibiti, lakini kwa utaalamu wa riwaya na kila kitu ikuthibiti. Sasa ikiwa vitabu vyako vinathibitisha kwamba kweli ilifanyika, sawa, imefanyika, lakini huoni kwamba Islamu ya juu makabla Uislamu unafuta yale ambayo alipita nyuma huko, na wazee wamefanya mambo chungu nzima, wengine vijana, mambo ya hatari sana, ukielezea huwezi kuamini kwamba mtu fulani alifanya hivi. Lakini baadaye amerudi katika Uislamu, ametahasan, ameshikamana na dini, ameonyesha juhudi kubwa, na Uislamu umekwenda mbele kwa kupitia yeye. Walillahi alhamdu. Kitabu si akaona kwamba ni kabila fulani, maana alkitabu maana yake ni Mayahudi na Manaswara, sio maana yake. Sasa Yahudi hakuna, nauliza nini? Mayahudi hakuna hapo, wako huko Palestina. Mayahudi Manaswara si ndio wako wengi Dodoma au sasa tena kuuliza kwamba alikitabu wako ama hakuna, labda tumsaidie kwamba maka na swali jingine ya kuuliza zaidi ya hizo. Swali lake bwana anakusudia kwamba ahli kitabu ikiwa wako, basi je, inafaa kuwaoa? Maana hilo ndio swali lake la msingi. Lakini kuwepo kwa mawapo ama hakuna, wako, kwa sababu ahli kitabu ni Mayahudi na Manasara, ndio maana yake Mayahudi na Manasara. Ama swala la kuwaoa unaruhusu maadamu wako, basi unaruhusiwa kuwaoa. Maadamu kuwa ni wako, basi unaruhusiwa kufanyaje? Kuwaoa. Jambo hili sisi hatuwezi kuliharamisha, kwa sababu ni kitu kimehalalishwa kwenye Qur'an. Kuna mambo mengi yatakuja, maswali kwani hawa sasa hivi sijui wamebadilisha Biblia na nini. Hayo masala ya kubadilisha, hayo masala ya kubadilisha, tokea zamani ndio sifa yao, tokea zamani ndio sifa yao, na Allah ameeleza kwenye Qur'ani kwamba tabia yao wao wanabadilisha maneno. Hiyo ndio tabia yao. Kwa tabia yao tokea zamani mpaka leo ndio tabia yao. Kwa ile tabia yao ndio hivyo hivyo, sisi tumeruhusiwa kuoa hivyo hivyo. Ameleta. Hakuna kitu tunaona kwamba kinaharamisha kutokuoa. Kwa sababu iko wazi katika Suratul Maida. Na masahaba vile vile wameoa Manasara. Kwa hiyo kwa mtu ambaye unaona kwamba kweli unaweza kuishi naye kweli. Na ameshikamana na dini yake, tena ashikamana na dini yake, asiwe na mambo uzinifu. Oa, nawesi ukupenda hatukuzuilizi oa, lakini nakukumbusha kwamba Uislamu umejaa tele ambao watakanusra sasa kwenda kujitia huko, lakini ni haya maradhi mengine ya moyo, kuna watu wamependa huko, sasa hakuna budi. Sasa atafuta mchochoro, je, alikitabu wako hakuna? Wako hakuna? Wako. Sasa kama ndo wako, haya oa. Ameleka. Kwa hiyo kwa wako hiyo lina shaka jambo hilo. Wengine labda baadhi wengine wanakataa. Kataa kwao wengine wanasema kwamba usioe kwa sababu ya wanaita sababu nyingi. Utapoteza kizazi, utafanya hivi, utafanya hivi. Lakini huwezi kupingana na nafsi hata siku moja. Nafsi itasema pale pale. Kwa hiyo ukiulizwa wewe utasema kwamba jambo hili linafaa. Hao watoto wako ambao utawapoteza, hilo ni jambo jingine sasa. Watoto wanaolinda Allah, na wewe utajitahidi kufanya jitihada yako katika kuwanusuru wale watoto. Lakini utakuja kufanya jambo la baya katika Uislamu. Na wengine mama zao ni Waislamu, wakiwa watoto chokoraa. Baba haiko imara hata kulisimamia jambo kama hili. Kwa hiyo nasema tena, sisi hatuwezi kuharamisha kitu ambacho Allah katihalalisha. Na ahlul kitabi wapo, sifa yao toka hiyo ya mwanzo, mara kwanza hiyo kazi yao wao kubadilisha maneno ya Allah. Wakaja mpaka hii leo, kazi yao kubadilisha maneno ya Allah. Kazi yao ni kufuata wale makasisi wao na mapadri wao na kuzungumza. Nadhani ilikuwa wazi. Mbona swali hili kama ulikuwa usoni? Muhifadhi tu. Mambo mengine utakuta kwamba swala kama lililoulizwa ni swala ambayo lina khilafu kwa wanachuoni. Wengine wanaona kwamba inafaa kuunga jamaa nyingine, na wengine wanasema kwamba haifai kuunga jamaa nyingine. Kwa masala ya khilafu kama haya, sisi hatuwezi kuyakata moja kwa moja, isipokuwa lazima tuambie kwamba iko misimamo miwili. Wengine wanasema inafaa kuunga jamaa, wengine wanasema kwamba haifai kuunga jamaa. Kila mmoja aje aswali swala ikimalizika, aswali kivyake. Lakini pia wengine watumia lugha nyingine, lugha kidogo kama ina ukakasi, wanasema kuunga matela. Jamaa akaja kuunga tela, meelewa maanake? Yaani mtu kama za kuswali mwingine anakuja kuunga tena. Hili jambo hili halikubaliki. Kivipi? Yaani mtu huo umeswali, wewe ni maamuma. Umeweza kuswali, wewe ni maamuma. Alafu maamuma ajimuunga maamuma mwenzake. Mnaelewa? Umeswali kama maamuma, alafu nakuja kuungiwa na maamuma mwenzako. Maamuma kamuunga maamuma. Swala lilikuwepo hapo, nazungumza mimi kwamba linafaa au lina khilafu pia ndani yake, ni kwamba watu washaswali, alafu mtu akaja kaanzisha jamaa nyingine msikitini. Amereka anatasema za kuswali, wameingia watu watano, watu kadhaa, tuta kuswali pale, ikaanzishwa jamaa nyingine msikitini. Au mtu alimaliza kuswali akaenda akamsaidia yule ili kwa ajili ya kupata jamaa. Hilo ndio jambo ambalo lina khilafu. Lakini hizi habari za kuunga matela hizi haziko hivi jamani. Ndio watu wanazungumza kwamba mtu anaweza kabadilisha nia, ikawa kata kwenye maamumu kwenda kwenye uimamu. Sasa mambo haya nadhani yana mlolongo mrefu. Kwa sisi hatuwezi kugombana katika swala hilo. Jamaa kama imekwisha, wengine wamekuja kuunga na wanaona msimamo una nguvu, tutawaacha. Lakini iliyokuwa bora zaidi ni mtu kuswali peke yake vizuri hivi. Baada ya jamaa ya kwanza kumalizika, hakuna jamaa nyingine. Na wapo masalafu wanaokutu kwamba inafaa kuunga. Nadhani kuna Sheikh Mukbil, Sheikh maulama wengine wa mamlaka, lakini Albani yeye amesimama kwamba hakuna jamaa mbili msikitini, na hoja zake mashaallah na nguvu pia. Lakini haya ni masala ya kielimu, unabidi usome, utambue, ukamatane na msimamo uliokuwa sawasawa. Kama kwanza ningependa kuisoma aya iliyosema maneno hayo, itafsiri kwanza. Jaribuni kuitafsiri, alafu huenda wengine wakaelewa baadhi ya mambo. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Maida aya 5 anasema: Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Leo hii mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba illu lakum. na chakula cha wale ambao wamepewa watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara, ni halali kwenu nyinyi. Wa ta'amukum hillun lahu, na chakula chenu ni halali kwao. Mwenye na chakula miulizi, tunapiga full hapo, sio full stop, tunapiga koma kidogo. Allah amesema leo hii tumewahalalishia vile vitu vizuri vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na chakula cha wale chakula cha Mayahudi na Manasara ni halali kwenu nyinyi. Wa ta'amukum hillun lahum, na chakula chenu ni halali kwa wao. Mbona ile chakula aliulizwi? Chakula muulizi. Haya. Kipengele cha pili nasema wal muhsanatu minal mu'minat, na wanawake wema miongoni mwao katika waumini. Waumini wa nini? Yaani wanawake, Allah amesema na wanawake wema kwa wao waumini. Hawa muamini naye mtu mnaswara alafu wanawake wao walikuwa waumini. Wal muhsanati min alladhina utul kitab, na wale muhsanati wenye kujichunga na zina miongoni mwa ambao waliopewa kitabu. Idha ataitumuhunna ujurahunna, mkiwapa mahari zao, muhsinina ghaira musafihin, hali ya kuwa ni wenye kujizuia, si wenye kufanya zina, wala mutakhidhi akhdan, msiwafanye wachumba. Tulichokatwa sisi ni kuwafanya nini? Wachumba vimada. Lakini wakiwa ni waumini wa dini yao ni halali kwenu kuwaoa. Haya ndio kusema kuna gogoro. Gogoro liko, kuna gogoro. Haya iko wazi kabisa. Swala jingine linakuja kwamba hao dini yao imebadilishwa na nini? Hao wa zamani pia ilikuwa dini yao imebadilishwa. Hii dini haikubadilishwa leo, tokenzi hizo karne na karne wanaibadilisha, tokenzi za Paulo mtume hajakuja kilikuwa nabadilisha dini. Na Allah amewasifia kwa sifa hizo kwenye Qur'an, na hapo hapo tumeambiwa tuwaoe, hapo hapo tumeambiwa tule vyakula vyao, kwa masharti yao tuliyotaja kwamba ni wawe ni kujichunga na zina, msiwafanye zimada, wafaku kwa tena muoe yule ambaye anaibadi kwa na Yesu ndio mtamu. Sasa niwauliza, ndio anaambia muuminati huyo ni muoe hasa. Haya, swali tunakuja hapa. Dini yao sasa hivi dini yao imebadilika kwa kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini imebadilika. Hapo mwanzo ilikuwa ni sahihi, lakini kila anapokuja mtume anabadilisha yale ambayo yalikuwa. Kwa hiyo haina mantiki hiyo. Naam. La kwani ushawaweka mimaki sio ndio kumsimamia mke wako, tafute mahali wa kumweka nyumba, mpe haki zake. Kama kuna siku na wawili wazigawa, kama ni huyo mmoja kaa naye hivyo hivyo, na dini yake mwachie mwenyewe. Endelea. Swali limekwisha. Nadhani ndio hivyo, jambo liko wazi, lakini ndio uliza maswali pia vile vile mpaka kwa mua au kitabu leo hii. Hawa Waislamu kuisha hivyo sala msingi, na kama yuko ambaye wewe umempenda duniani hayuko isipokuwa yeye, hasa ni maradhi yake umuhimina hatuwezi kuwezilia wakati sababu ya fizika. So salamu. Islam, Kristo, Tatizo ndoa tu. Ndoa. Mashaallah, jambo limekuwa zuri, limeng'aa. Maana kwamba faifai imekuja mpaka sasa tatizo limekuwa je, tuliwa wapi? Tutakuozesha, wewe ndio naye. Tutakuozesha. Na. Jazakumullahu khair.